пастукаў у дзверы. Раптоўна стук у дзверы, нібыта бухнуў цэп. Адкрылі? Дайце веры. Яго вялікасць хлеб. Сваім румяным бокам на стол кладзецца бохан з паважнасцю такой падмачанай рукой. А хлеб у дом адкуль? Хлапчук пытае ў мамы. З руплівых рук матуль або з духмянай крамы? Адкуль прыходзіць хлеб, наш сябра старажытны? Скажы, пшанічны стэп, скажы, палетак жытні, скажы, даспелы колас, скажы, сялянскі цэп, скажы мне, жорна ў голас, адкуль прыходзіць хлеб? З грымотнай малатарні, ці з печы, ці з пякарні? Адкуль прыходзіць хлеб, як першая з патрэб? Сяўба. Сеялка сыплі і сыплі на поле зярняты, што мае ў жалезным прыполе. Зямля іх, як маці, ласкава прымае і пухкай тёплай раллёй абдымае. Кладзецца радочкамі роўнымі зерне, зямля яго зноўку аратаму верне. Зерняты ляцелі, на ветры шастелі, і вось ужо дрэмлюць у мяккай пастелі. І злева зерняты, і справа зерняты ляжаць у барознах, нібы немаўляты. Тут цёмна, дзянёчкі як ночкі, зерняты салодка заплюшчваюць вачаняты. Каго цеплынёю пастель не ўлагодзіць? І вось ужо сны да зярнятак прыходзяць. З нас прысніць не рад чароўны сон часамі. Якія ж сны ў зярнят? Няхай раскажуць самі. Вы бачылі ці не, як ідучы праз вулку, нясе хлапчук мяне з румяным бокам боку. Напэўна, за вярсту мой выгляд вабіць вочы, і хлопчык на ляту мяне ўкусіць. Ах, вот. А я вам расказаць магу, як у духмяным пірагу на стол святочны еду аздобай да абеду. І я таксама бачу ў сне, чыесьці пальцы хап мяне за беленькае вушка. А хто ўжо я? Ватрушка. А я, пабачце толькі дзе, пякуся на сковараде, маленькая зернятка, я ўжо цяпер аладка. Ох, сніцца мне не сон, а рай, я каравай, вакол якога селі сябры на наваселлі. Абуджэнне, каб снам іх і мроем, жаданнем іх збыцца, павінны зярняты з зямліцы прабіцца. Нашто ў баразёнцы ляжаць вам бясконца? Устаньце! Зярнят падбадзёрвае сонца, і вось надыходзіць часіна такая, калі ўсё мацней і мацней прыпякае. Як добра ўздымацца над цёплым загонам, зялёным расточкам, лісточкам зялёным. Хвіліна, другая, і дружна зярняткі праклюнуцца, нібыта куранятки. Расточкі, што спалі так соладка ў ложку, пабач, ужо рухацца сталі патрошку. Да сонейка цягнуцца вострыя дзюбкі, растуць на вачах аксамітныя кубкі. Ды горача руні, такая прыпарка, куды дажджавая падзелася хмарка? Чаму не прыходзіць за левай раптоўнай? Чаму не прыносіць вадзіцы ратоўнай? Застыла на небе, здаецца, ўжо блізка. Чаму ты яе не падгоніш, вятрыска? Сцяблінкі ўздыхаюць, як тут не вохнуць? Мы можам завянуць, мы можам засохнуць. І раптам ажно затрымцелі сцяблінкі, закапалі з яснага неба дажынкі і дзівяцца ўсходаў зялёных абшары. Ды як гэта? Ливень з блакиту, не з хмары? Святлее помывшися даль полявая, от кропель, яких не бывало спрадвек, звялізнае лейкі житы полівае, заступник життя на зямлі, чалавек. Прополем поле. Растем мы, сцяблінкі, вышыню мы прагнем, мы сокі з глыбіню карэннямі цягнем. Мы цягнемся ў гору і марым у голас пра тое, як з кожнае вырасце колас. З бацькоўскай ласкай нас песціць палетак, пшанічных і жытніх дагледжаных дзетак. Таму падрастаць нам і лёгка, і проста. І можна з суседам памерацца ростам. Нас моцна трымае апора зямная. Ты што гэта? Хто нам расці замінае? Малыя сцяблінкі ў вялікі адчай прыводзіць набегам сваім малачай. А вось і валошка. Папросім валошку, каб жытнім расткам памагала хоць трошку. Але і валошка суседзяў даймае. Хоць вочкі такія блакітныя мае. Калючак сваіх натапырыўшы пікі, асот нападае, як шкоднік вялікі. За калівам каліва жытняя чэпка хапае з налёту зласліўка свірэпка. На ўсіх наганяе смяротны спалох вушамі кіпцястымі чартапалох. О, гора нам! Гора, мы гінем, мы гінем. Няўжо мы свой родны палетак пакінем? Ты вось чалавек выходзіць у поле, ён поле рукою руплівай праполе. І ў момант прыходзіць у перапалох, а сот малачай і чартапалох. Расточкі жытнёвыя хваляць у сполку работу сваіх абаронцаў, праполку. Страціўшы выгляд пагрозны і горды, драла даюць пустазельныя орды. Ах, як будзе лёгка дыхаць на свеце, калі мы жыцця свайго выметім смецце. Thank you. У полі шумім ми, шумім каласамі, ужо ми дарослыя, самі з вусамі. Пад сонцам гарачым спеем і спеем, святлом да жніва мы наліцца паспеем. Нас часта з разбегу вятры прыдзімалі, хілілі і гнулі, але не зламалі. Нас секлі шрацінкі няўмольнага граду, але не скасілі сцяблінак атрады. Стрывалі агонь небывалай спякоты жытнёвыя, нібы вайсковыя роты. Мы здолелі выстаяць мужна на полі, таму што былі мы ў братэрскім суполлі. Калоссе пад небам, карэнне на доле, жытнёвае поле, ахвярная доля. Цудоўнае свята, жніва шматгалоссе, і легчы пад серп не баіцца калоссе, і рупіць яму на палетку ураджайным сустрэцца хутчэй самаходным камбайнам. А потым паход прадаўжаючы мірны, зярняты палоняць вялізныя свірны. І выйшаўшы хлебам з гарачай печы, пастукаюць весела дом чалавечы. А прыйдзе часіна ім зноўку і зноўку працягваць у полі бязмежным вандроўку, каб ніве, якой мы заўжды дагаджаем, шумець і шумець залатым ураджаем.